Szczerze nie, bo mieliśmy już taki przypadek, że platformy raptem za nie mówiły, bo one i stacje przesyłowe również są w rękach kapitału zagranicznego, a więc powinniśmy ale to... Ale co stoi, niech pan powie, co stoi na przeszkodzie stworzyć własną platformę satelitarną. Mhm. 15 września 2009 roku ruszyła nowa satelitarna platforma telewizji cyfrowej stworzona przez Telewizję Polską. I została po kilku tygodniach zlikwidowana. Rozprowadzono już 60 tysięcy dekoderów po Polsce. Wycofano to. Dlaczego? Dlatego, żeby nie tworzyć konkurencji właśnie dla TVN-u i dla Polsatu. To byłaby platforma satelitarna, byłaby potężną konkurencją i stwarzałaby wielkie możliwości konfiguracji różnych stacji na tej platformie, w tym własnych, regionalnych. Przecież to najcenniejszy nasz towar sprzedajemy w cudzym sklepie. I ten sklep dyktuje nam warunki. Jak to wyeksponuje, za ile to sprzeda i czy w ogóle to przyjmie do sprzedaży. Panie redaktorze, nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję. Antenowy tylko, panie Wojtku. Antenowy. Mam nadzieję. Dziękuję za refleks. Proszę państwa, gościem audycji Trójka na Poważnie był Leszek Sosnowski, prezes wydawnictwa Biały Kruk, dziennikarz, publicysta. Rozmawialiśmy o trudnych sprawach, bo i nas dotyczących, o mediach. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie z Kraków cały. Ja również dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Warmińsko-Mazurskiem 250 interwencji strażaków. W całym kraju trwa usuwanie skutków nawałnic, prądu nie ma w 330 tysiącach domów. Rusza szacowanie tego, ile zabrała susza. Nowy minister rolnictwa zapowiada w Trójce, że wojewodowie zwrócą się do samorządów o komisje liczące straty. Szpital pediatryczny w Suwałkach wstrzymuje przyjęcia. Powód to fakt, że niemal wszystkie pielęgniarki są na zwolnieniach lekarskich. Około 250 razy interweniowali strażacy po przejściu burz w Warmińsko-Mazurskiem. Najtrudniejsza sytuacja była w zachodniej i centralnej części regionu. W głównej mierze są to powalone drzewa na jezdnie. W kilku przypadkach odnotowaliśmy lekko uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych. W kilku przypadkach drzewa pozrywały linie energetyczne. Największą ilość zdarzeń odnotowaliśmy w powiecie elbląskim, braniewskim, ostródzkim i ławskim. Mamy też informacje o wywróconych dwóch żaglówkach na jezioraku oraz na jeziorze Wulpińskim, ale bez osób poszkodowanych. Mówił kapitan Rafał Melnyk z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Burze przechodzą nad województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim, częścią mazowieckiego, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, ponad 330 tysięcy odbiorców w Polsce nie ma prądu. Teraz głównie pada, ale susza nadal jest i prawdopodobnie nadal będzie problemem. Rząd rozpoczyna szacowanie strat. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział w Trójce, że wojewodowie jutro zwrócą się do samorządów, aby niezwłocznie powołali komisję odliczenia tego, ile upraw zostało zniszczonych. Jak podkreślił, do tej pory często z komisjami były problemy. Dzisiaj odbyłem wideokonferencję z wojewodami. Wojewodowie jutro wystąpią do samorządów z żądaniem wskazania osób do tej komisji. Jeżeli gminy tego nie uczynią, to wojewodowie powołają komisję do szacowania, nie oglądając się na samorządy. Minister mówił też, jakie działania przysługują tym, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku suszy. Jeśli straty w uprawach przekraczają 70%, to mogą otrzymać rekompensatę. Ci, którzy mają termin spłaty kredytu, jeśli nie będą mogli tego zrobić, to będą mieli spłatę odłożoną w czasie. Jest też możliwość nisko oprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji, umorzenie składki na KRUS i podatków rolnych. Nie będzie na razie przyjęć na oddział pediatryczny szpitala w Suwałkach. Powód to brak pielęgniarek. Niemal wszystkie w ramach protestu są na zwolnieniach lekarskich. Te, które jeszcze pracują, nie dadzą rady zapewnić najmłodszym odpowiedniej opieki. O skutkach protestu pielęgniarek Iza Kosakowska. Dzieci, które wymagają dalszej hospitalizacji, mają być przewiezione do innych ośrodków. Pozostałe będą wypisane do domów. Nie wiadomo, jak długo ta sytuacja może potrwać. Z nieoficjalnych informacji wynika, że już w piątek część załogi wraca ze zwolnień do pracy. Od ponad 2 miesięcy pielęgniarki z suwalskiego szpitala są w sporze zbiorowym z dyrekcją placówki. Personel upomina się o podwyżki. W środę obie strony rozmawiały w tej sprawie, jednak spotkanie zakończyło się fiaskiem. Dyrekcja zaproponowała pielęgniarkom 186 zł. Złotych podwyżki, dla tych z największym stażem dodatkowo niecałe 100 zł. Kobiety nie zgodziły się na to rozwiązanie. Kolejne rozmowy w tej sprawie wyznaczono na 5 lipca. Jeśli nie uda się dojść wtedy do porozumienia, to po podpisaniu protokołu rozbieżności może dojść do strajku. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. O 40 minut będzie krócej z Gdańska do Warszawy. Kończy się już budowa dwupasmówki na Warmii i Mazurach, czyli drogi ekspresowej numer 7. Pozostał jeszcze odcinek na granicy z Pomorzem, za który odpowiada Gdański Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiego oddziału. Według zapowiedzi i wykonawcy, i kolegów z oddziału gdańskiego, te odcinki powinny być gotowe do końca tego roku. Już w tej chwili te 140 km na terenie naszego województwa to jest też konkretna jakość w postaci skrócenia czasu przejazdu z Gdańska do Warszawy, więc trochę cierpliwości. A jeszcze w czerwcu Olsztyn z Krajową Siódemką połączy drogę ekspresowa S51. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia pochmurno, z opadami deszczu, lokalnie nadal burzowo. Najcieplej będzie w centrum, 19 stopni, nieco chłodniej na zachodzie, 18 i 17 na wschodzie oraz nad morzem. Burze przechodzą nad województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim, częścią mazowieckiego, świętokrzyskim, małopolskim i śląskim. Poza tym tej nocy intensywne opady i silny wiatr. Na termometrach będzie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. I zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Van Morrison rozpoczyna Szalona noc. Van Morrison, Szalona noc, taka noc, która wzywa, tak jest w tekście tej piosenki. I no właściwie prawda, dziś jest najdłuższy dzień w roku, wczoraj, najkrótsza noc. Może w ogóle nie ma sensu kłaść się spać. Taka zasada obowiązywała w domu u Korczaka, w domu sierot. Kiedy była najkrótsza noc, no to wtedy właśnie nie śpimy. Najdłuższa, no to nie wstajemy z łóżek. No to może jest coś na rzecz. Ja chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać o takich nocach, które pamiętamy. Które pamiętamy czasami przez lata. Takie noce, które były nieprzespane, ale które, no, które pamiętamy do dziś. Bezsenność bywa czymś okropnym, bywa utrapieniem, cierpieniem, ale nie chodzi o bezsenność, tylko chodzi o takie noce, które nas jakoś do siebie wzywały, tak jak tutaj w tej piosence. I będziemy do końca życia pamiętali taką szczególną, co się wtedy zdarzyło niezwykłego, niesamowitego. No to może byśmy dzisiaj porozmawiali o takich nocach. Pamiętamy je. Zapraszam Państwa. Teraz Elton John. I taka też klasyczna piosenka o sobotniej nocy, która daje się znakomicie do bijatyki. No dzisiaj akurat może zrezygnujemy z tego wątku. Zresztą kto wie, może też jest jakoś istotny. Elton John teraz. A battle full of monkeys and my old age. Dużo hałasu tutaj było, piosenka znakomita, ale właśnie hałaśliwa, noc bijatyki. Właśnie dlaczego warto zarwać noc? Są różne powody, najrozmaitsze. Kiedyś pamiętam, no jeden z oczywistych jest taki, kiedyś pamiętam telefon. Dzwoni pewien młody mężczyzna i mówi: panie Dariuszu, no co ludzie robią w nocy? No niech pan sobie odpowie na to pytanie. Ja mówię, no słuchają tej audycji, słuchają muzyki, no panie Dariusz, niech się pan zastanowi, co robią. No. No oczywiście kochają się, jasne. No i też to są, bywają niezapomniane noce. Ale może zostawmy to wspomnienia dla siebie i zatrzaśnijmy drzwi buduary, jak to kiedyś się mówiło, i tyle. Jest jeszcze bardzo wiele innych powodów i jeszcze wiele innych nocy pamiętamy. Jeszcze a propos tego, pamiętam taką historię, to było bardzo dawno temu, lata 80., kiedy oznakami statusu były zupełnie inne rzeczy niż dzisiaj. I to była młoda para, młode małżeństwo. Wtedy ludzie jakoś się szybciej pobierali, na studiach już byli i się pobrali. I pamiętam takie spotkanie, kiedy Ewa przyszła w takiej pięknej indyjskiej sukni. No dzisiaj to są właśnie grosze. No wtedy to było coś, indyjska suknia, mój Boże. No to jest obiekt, to był obiekt luksusu. I powiedziała, że dostała te suknie od męża. I mówię, wiesz co? I on poprosił, żebym ja włożyła te suknie i żebym tak siedziała. I on na mnie patrzył. I ja już chciałem iść spać, ale on mówi, nie, no posiedź jeszcze, ty jesteś taka piękna. I siedziałem w tej sukni przez całą noc. Właśnie nie wiem, czy siedziała w tej sukni przez całą noc, czy bez tej sukni, czy tam jako, jak to było jeszcze inaczej, ale pamiętam tę historię, właśnie tę, o tej sukni i o tym spojrzeniu tego zakochanego mężczyzny na swoją piękną żonę w tej pięknej indyjskiej sukni, którą on kupił, gdzieś tam wypatrzył, wychodził, oszczędzał i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo piękna opowieść o miłości. I te drzwi buduaru się zatrzasnęły. Nie wiemy, co było dalej. Przecież nie wypada pytać, nie wypada o tym mówić. Więc to zostawmy dla siebie. Ale jest tyle jeszcze innych powodów, żeby zarwać noc. Że warto i że to pamiętamy i być może będziemy pamiętali przez całe życie. No to ja zapraszam. Podzielimy się tymi wspomnieniami, tymi opowieściami. 7 trójek jak zwykle. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wybrałem kilka takich piosenek pełnych erotyzmu. Na przykład taka, to jest D'Angelo. Of a shade, blood burgundy. The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing. When I'm kissing, what I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love. I don't know how to behave. Right down to my knees, and whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate Top. Brown sugar, babe, I guess high off of love. Don't know how to behave. Come here, son. be how the story goes. Brown sugar got me open, now I want some more. Always down for all my nauseous wine, but I think I'm here to solo. Hold my niggas don't pop. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit me. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. Sugar. No, jest jeszcze kilka takich piosenek, jest ich bardzo wiele, kilka wybrałem i może niech one załatwią nam te wspomnienia tych nocy pełnych miłości, ale jest jeszcze bardzo wiele innych powodów, żeby zarwać noc. Kiedy przygotowałem się do tej audycji, przeczytałem list od pani Magdaleny, bardzo dziękuję. Tam był taki link dołączony, właściwie nawet nie chciałem to przeskoczyć, ale otworzyłem ten link i tam było coś na temat. Wpis na stronie Fundacji Mysi Królik na pomoc dzikim zwierzętom. Ta fundacja istnieje w Bielsku Białej i powołała do życia ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. I znalazłem taki wpis. Znaczy te fundacje prowadzą, jeszcze powiem państwo, Agnieszka i Sławomir Łyczko. I właśnie na temat nieprzespane noce, tak? Taki jest tytuł i potem kilka zdań. Nieprzespane noce, takie niestety zdarzają się dość często. Niektóre dzikie zwierzęta są bardziej aktywne po zmroku i wtedy ulegają wypadkom. O 24 do Mysi Królika z Kaczyny, powiat wadowicki, przywieziono potrąconą łanię. Zwierzę było młode, 64 kg. Dlatego zdecydowaliśmy się na jej przyjęcie, bo z dorosłym osobnikiem byłby mały, nawet duży kłopot. Łania, pomimo że młoda, i tak była ogromna. Największym problemem był jednak pourazowy obrzęk mózgu i rany do szycia. Walczyliśmy o jej życie do rana. Niestety się nie udało. Dlatego jeśli kiedyś się zdarzy, że odbierając telefon od państwa będziemy nie w sosie, a nasz głos będzie lekko barani, prosimy o wybaczenie. Tak piszą państwo Agnieszka i Sławomir Łyżko. To jest Fundacja Mysi Królik na pomoc dzikim zwierzętom w Bielsku Białej. Bezsenna noc. No ale jednak warto było walczyć, prawda? I taką noc na pewno będą państwo pamiętali i na pewno my mamy takie wspomnienia i takie opowieści, którymi się możemy podzielić. To ja zapraszam. Dlaczego warto zarwać noc? Dzisiaj jest najkrótsza noc w roku. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. The one I love, and you. Pani Justyna, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dziękuję za ciepłą audycję i bardzo mądre. Bardzo mi miło. Dziękuję. I chcę się podzielić, no jestem klasyczną sobą, więc nałogowo zerwam noce. I na szczęście mam pracę, która mi pozwala zarywać noce, bo nie muszę wstawać o wcześnie rano. Natomiast pamiętam taką noc, jak byłam w czwartej czy w piątej klasie szkoły podstawowej i wpadła mi w rękę książka Karola Maja Winnetou. Moi rodzice nie pozwalali mi czytać, ponieważ mam nauk czytania. I ujawnił się on dosyć wcześnie. W związku z tym, dzięki temu, że mój brat przywiózł mi z jakichś wakacji latarkę, to udało mi się zakaz rodziców złamać i pod kołdrą z tą latarką przeczytałam w dwie noce wszystkie trzy tomy Winnetou. W dwie noce? W dwie noce. Podziwiam panią. I pamiętam też ze studiów, studiowałam anglistykę i przygotowywałam się do egzaminu z historii Stanów Zjednoczonych. I niestety miałam włączoną trójkę. I o 24 zaczęła się jakaś audycja jazzowa i prowadzący puścił koncerty kolońskie Keitha Jarretta. A tak, tak. No i nawet przez chwilę próbowałam się jeszcze uczyć tej historii Stanów Zjednoczonych, ale skończyło się to na tym, że leżałam na chodniku i po prostu słuchałam. No ta płyta trwała około półtorej godziny. No i potem już nie dało się uczyć po prostu. Nie było szansy, także niestety miałam poprawkę we wrześniu, którą zdałam na 4+ zresztą, ale pamiętam, tę noc była piękna, bo to było właśnie w sesji letniej i było też właśnie tak ciepło i romantycznie. Już nie mówiąc o nocach, po prostu właśnie na Polaków rozmowach, kiedy świt budził i jakieś szalone eskapady, na zerwanie na przykład tulipanów wokół pomnika lotnika. Ja wiem, że to jest łamanie prawa, ale młodość ma swoje prawa też, także mam nadzieję, że nikt nie ma żalu o takie rzeczy. Ale te noce takie czarowne się zdarzają przez całe życie, także czekam kolejnej. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam panią Justynę. Pozdrawiam. Dziękuję. No dobrze, no to jeszcze teraz list może. Pan Szymon. Moja nieprzespana noc. Pamiętam jak dziś jedną z marcowych nocy zeszłego roku, kiedy to dość niespodziewanie w domu żona zaczęła rodzić. Nie pamiętam co i jak robiłem tej nocy, ale pamiętam towarzyszące temu emocje. Strach, czy sobie poradzę i związane z tym lekkie rozdrażnienie, radość, że będę miał syna, suchość w gardle, a potem taki dziwny stan, jakby człowiek był pijany ze szczęścia, ale nic nie piłem. PS jeszcze jest, syn jest cały i zdrowy. No to z pozdrowieniami, grupa raz, dwa, trzy i taka słynna kołysanka. jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam. Króluj, ty śpi, a ja. Króluj, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz spodnie miał na szelkach. Kiedyś tam, kiedyś tam. Ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los rzucił nam. Ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą z powodów zarywania nocy jest troska. I pamiętamy też takie noce, którą, no, kiedy tej troski doświadczaliśmy. Znalazłem takie zdanie Ariany Grande. I ona napisała w swoim spotkaniu, kiedy poznała Indie Airy, też znakomitą piosenkarkę soulową, jak ona pisze, jedną z najważniejszych dla niej artystek w ogóle. I wtedy, kiedy się poznały, to ona akurat zerwała ze swoim chłopakiem i była w rozpaczy. I wtedy przez całą noc ta India Airy wysłała jej SMS-y. I one były bardzo, nie tylko dlatego piękne, że to w ogóle była ona i że ona się troszczyła o tą swoją nową przyjaciółkę, ale też dlatego, że to były tak jakby teksty i piosenek, to, że one były takie poetyckie, takie piękne, nie tylko dlatego, że pełne troski, ale też właśnie takie były bajkowe. I że i przesłanie jest takie, no, została moją taką matką chrzestną, taką wróżką, tak jak w bajkach od tej pory. Właśnie troska jest, myślę, takim bardzo ważnym motywem. No i opowieść, w ogóle opowieść. Mam tutaj taką książkę przed sobą i tu pojawia się taki refren przez ileś tomów, bo to jest wielka księga. Tu zaskoczył Szeherezady poranek i przerwała dozwoloną jej opowieść. A skoro nastała noc setna 79, rzekła. No i tutaj pojawia się opowieść. Potem przerzucam kilka stron i dalej. Tu zaskoczył Szeherezadę poranek i przerwała dozwoloną jej opowieść. A skoro nastała noc setna 80, rzekła. No i tutaj jest opowieść. I potem znowu. Tu zaskoczył Szeherezadę poranek i przerwała dozwoloną jej opowieść. A skoro nastała noc setna 81, rzekła. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Skoro tu zaskoczył Szeherezady poranek i przerwała dozwoloną jej opowieść. No to słucham tych opowieści, podzielmy się nimi. Ja myślę, że w ogóle opowieść jest takim motywem wiodącym być może. Zresztą nam towarzyszy różne opowieści przez ileś już spotkań w Trójce pod Księżycem. I dla nich warto te noce zarywać. Zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. A teraz będzie Prince i to będzie o takiej imprezie. Czasami też warto dla nich zarwać noc. Oh. Oh. Hey. at about 49, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me, in front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts, musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint, for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums. Make a roller skate jump. Take your pick. Turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, they know what they losing. Cause we got a PhD in advance, body moving. Keep the body moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Watching now. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips and whips. Prince. No i szalona impreza. I różne powody nieprzespania nocy i takich pamiętnych nieprzespanych nocy. Też dobrze, że tak, że to się tak wszystko miesza i są różne powody, różne piosenki, różne nastroje, różne listy, różne opowieści. Na przykład pani Marzena pisze tak. Byłam wtedy studentką. Przyjechałam na weekend do domu i poszłam spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Wróciłam do domu około 3:00. Moja mama grała ze znajomymi w brydża. Na pytanie, co słychać, jak aura, odpowiedziałam, że jest taki potworny ziąb, aż przypomniały mi się groźby babci o nadejściu zimy, której nie zapomnimy do końca życia. Zrobiłam brydżystą kanapki z reszty chleba, pożegnałam się i poszłam spać. Po krótkim czasie obudził mnie warkot wdzierający się potwornym rykiem w uszy, dziwny zapach i chmura czarnego dymu wynikającego przez uchylone okno. Przerażona wybiegłam z sypialni i ujrzałam równie przerażone twarze graczy. Podeszliśmy do okna i zobaczyliśmy czołg stojący na podwórku i pod naszym domem. Panowie wyszli do żołnierzy stojących przy czołgu. Obserwowaliśmy ich przez okno. Niepokój w nas narastał, bo zawsze spokojni mężczyźni jakby załamywali ręce, jakoś dziwnie zerkali na nas stojące przy oknie. Po chwili wrócili do domu. Wojna, powiedzieli. To był 13 grudnia 81 roku. Na szczęście dawne czasy. Nieprzespane noce. I właśnie dlaczego warto tę noc czasami zarwać, a potem ją pamiętać? No to może teraz ja wiem. Nohawica, bardzo proszę. Jaromir Nochawica, który śpiewa o dzielnicy Ostrawy, jego rodzinnego miasta, rodzinna dzielnica to poprawnie, no powiedzmy, która rano jest pełna małych pionierów. Taki jest refren tej piosenki. Tam byli żołnierze i czołgi. To są pionierzy lepiej zawsze. Ale to jest taka piękna fraza, piękna zwrotka o nocy. I to jest tak. Tutaj to było, gdzie pierwszy raz szliśmy obok siebie, leciutko się cię dotknąłem i gwiazda spadła z nieba. Gdy spadła, to ziemia się zachwiała. Tramwaje dzwoniła, a poruba się budziła. Tutaj to było i nie mogło być gdzie indziej. Pamiętamy takie noce, prawda? No to może o nich porozmawiamy, przypomnijmy je sobie. Dzisiaj jest najkrótsza noc w roku, więc może tak najłatwiej ją zarwać. Ale właśnie dla czego warto to robić? Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Niedawno rozmawialiśmy w Klubie Trójki o Grzegorzu Ciechowskim i o książce Piotra Stelmacha, który zebrał rozmowy z bliskimi, ze współpracownikami Grzegorza Ciechowskiego. No to może Grzegorz Ciechowski i też na temat. A to inna opowieść. W mailu zawarta. Dlaczego warto zerwać noc? Wspominam pracę w pogotowiu ratunkowym. Noc, ciemno. Jedziemy pustymi ulicami Poznania do Chorego. Zmęczeni, trochę zaspani. A nasz kierowca zaczyna śpiewać. Wesoło, radośnie. Czasami piosenki przyzwoite, a czasami mniej. I wtedy w karetce robiło się magicznie i tak jakoś pięknie. Czasami śpiewaliśmy razem z nim, czasami przestawaliśmy czuć zmęczenie i śmialiśmy się wszyscy. To były piękne noce i piękna praca. Wdzięczność za te chwile i te noce będzie ze mną już na zawsze. Dziękuję za zachętę do przypomnienia. Pozdrawiam serdecznie, Violetta. No to może teraz J.J. Cajlon się kojarzy z podróżą, z jeżdżeniem, z podążaniem i z dawaniem sobie rady, tak jak w tej, opowieści. Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Heaven that knows, you just need to pray. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt, you can't figure anything out. Carry on, carry on. Between the time it takes make all those mistakes. Carry on, carry on. Seems to work out if you want to. Cut out all the slack, take it off your back. Carry on. Me